Unasikiliza redio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa habari. Kwanza habari kuu. Benki ya Jamhuri ya Burundi imeweka kwa 10% kiwango cha kuzingatia ili kutoa riba kwa benki zote. Maafisa wa sheria wanaohusika na msongamano wa wafungwa inabidi waondolewe kwenye taasisi hiyo. Maoni yake mwakili Fabien Segatwa. Baadhi ya wazazi na wafunzi wa shule za msingi mkoani Cibitoke waitaka serikali kueneza mpango wa kantini ya shule kwa shule zote za msingi. Kiongozi wa kitaifa wa mpango huo ajulisha kuwa kueneza mpango wa kantini ya shule kwa shule zote za msingi kunategemea upatikanaji wa fedha. Utajuzwa mengi zaidi katika habari hii inayosimamiwa kimitambo na François Akimana hapa studio ukiambatana na mimi Jean de Dieu Irakoze. Karibu. Isanganiro. Habari kamili. Benki ya Jamhuri ya Burundi imeweka kwa 10% kiwango cha kuzingatia ili kutoa riba kwa benki zote. Hayo yametangazwa na Edouard Norma Bigendako, gavana wa Benki ya Jamhuri ya Burundi, juma hii kuhusu sera mpya ya fedha. Pia aliripoti kuwa akaunti za fedha za kigeni za mashirika zitahamishwa kwenye benki za biashara kuanzia Jamhuri 2024. Maafisa wa sheria wanaohusika na msongamano wa wafungwa inabidi waondolewe kwenye taasisi hiyo. Maoni ya wakili Fabien Segatwa baada ya waziri wa sheria kutangaza kwamba magereza yamezidiwa hivi karibuni na kwamba waendesha mashtaka wakati mwingine hukimbilia kuwaweka watu vizuizini. Wakili huyu anaona kwamba mamlaka za umma zinapaswa kusonga mbele kuliko awamu ya kushutumu bali kuidhinisha kuadibu. Baadhi ya wazazi na wanafunzi wa shule za msingi mkoani Cibitoke wanafurahia mpango wa kantini ya shule. Wanaeleza kuwa mpango huo unawahimiza wanafunzi kutoacha masomo na kuwahimiza wanafunzi hao kuinua kiwango chao. Wazazi wanaomba mpango huo uenezwe kwa shule zote za msingi, wakidai kuwa baadhi ya shule za Cibitoke hazikuunganishwa katika mpango huo wa shule kantini. Kueneza mpango wa kantini ya shule kwa shule zote za msingi kunategemea upatikanaji wa fedha. Liboire Bigirimana, kiongozi wa kitaifa wa kantini za shule, anajulisha pia kuwa matatizo ya miundombinu sawasawa na upatikanaji wa ukumbi wa kulia chakula na matatizo ya store ni miongoni mwa changamoto zinazokumba mpango wa kantini ya shule. Habari hii ni ya mwenzetu Mireye Kanyange. Tukiendelea na habari hii ni kwamba umasikini pamoja na ndoa zinazokiuka sheria ni baadhi ya vikwazo vinavyofanya watoto kuacha na wazazi wao mkoani Bubanza. Mkuu wa ofisi ya gavana mkoani humo anaeleza kwamba utawala unaendelea kuendesha vikao vya kuhamasa raia kuhusu madhara yanayohusiana na kuandaa familia kinyume na sheria. Habari hii ni kwa mujibu wa mwenzetu Ornera Mucho. Na punde kidogo tunaendelea habari hii. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Muungano wa watu wenye ulemavu nchini Burundi unasema kusikitika na kusikia kuwa wazazi tarafani Rugombo wameacha watoto wao kwa sababu wanaishi na ulemavu. Kinara wa IPHB anaamini kuwa kesi kama hizo hazifai kutokea katika nchi ambayo imeidhinisha mikataba inayowalinda watu wanaoishi na ulemavu. Alexi Hatungimana anatoa wito kwa serikali na mamlaka za msingi kufuatilia kinachoendelea katika jamii ili kupiga marufuku ubaguzi huu na kuadibu wahusika. Na katika sekta ya kilimo ni kwamba wakulima wa tarafani Rugombo mkoani Cibitoke wanaomba upatikanaji wa dawa za kuua wadudu na pampu za mazao kwenye vijiji mbalimbali. Walioongea na waandishi wetu walikili kuwa vifaa hivyo vinapatikana kwa bei kali na kuwa kizuizi kuhusu matumizi ya miongozo ya wataalamu wa kilimo wa vijijini na tarafani kwa lengo la kupata mavuno mazuri. Maoni hayo yanachangiwa na Alphonse Tuisenge, kiongozi wa kilimo tarafani Rugombo, ambaye anawaalika wakulima kuazimana pembejeo za kulima zinapopatikana nyumbani. Anaona pia ni muhimu serikali changie ili pembejeo hizo zipatikane kwenye vijiji ili wakulima wenye uwezo mdogo wa kifedha wanufaike nazo. Na wakulima wa mkoani Gitega wanatiwa wasiwasi na wadudu wanaovamia zao la mahindi. Waliozungumza na mwandishi wetu wameitaka serikali kuwapatia dawa ya kuua wadudu hao. Kwa upande wake, idara ya kilimo husika na mazao inawashauri kununua dawa zinapopatikana kwa sawa kwa sasa pamoja na kutoa wadudu hao. Gerard Nibigira ana mengi zaidi. Kwa mjibu wa wakulima wa mkoani Kitega tulozungumza nao, mdudu wa sura ya buu wa angamiza zao la mahindi kiasi kwamba mabuu hutumia majani ya mahindi kama chakula chake. Kwa hiyo mti wa muhindi wa angamia na baadaye kuanguka chini pasina kuzalisha muhindi wowote. Aidha, wakulima hao waeleza kwamba taratibu za kupambana na mdudu huo walizopendekezwa kama kumogota na kumufyeka haifai, haswa kwa wakulima wenye mashamba mengi tena pana ya mahindi. Kwa hiyo waomba wapewe madawa ya kuwaua wadudu hao. Kwa upande wake, mshauri katika ofisi ya kuhifadhi mimea katika Wizara ya Mazingira, Ukulima na Ufugaji, Bwana Ejide Hatungimana, ashauri hata yeye wakulima watumie taratibu ya kuwaogota wadudu hao kwanza, ambapo baadaye ndipo watatumia madawa maalum. Aongezea kuwa madawa hayo yapo kwa wingi tena kwa bei tofauti, kiasi kwamba kila mkulima yaweza yanunua. Ama madawa hayo yapatikana kwa wafanyabiashara binafsi walio na ruhusa pamoja na katika taasisi mbalimbali za ukulima, amezidi kusema. Mbali na hayo, arifu pia kwamba kuna hata majani ya kiasiri yanayotwangwa na baadaye kuchangwa na maji, ambapo jusi yake ndio katumiwa kwa kunyunyizia mazao ya mahindi ili wadudu hao wafyekwe. Kutoka Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Asante sana Gerard Nibigira. Na kwa kuhitimisha habari hii, tuzingatie ukurasa wa mazingira, ambapo wanawake walinda pori wa misitu uliohifadhiwa Kibira sehemu ya Teza wanatoa wito kwa wanawake wengine kujihusisha na kazi hiyo. Wanaonyesha kwamba kulinda mazingira ni kazi ya kila mtu bila kujali jinsia. Hatungimana Narcisse, mkuu wa walinzi wa msitu huo upande wa Teza, anaona kuwa ulinzi wa Kibira ungeendeshwa vizuri wakati walinzi wake wangekuwa na vifaa vya mawasiliano kama vile simu za mikononi aina ya Motorola na vifaa vya kunasa picha ukiwa mbali. Patrick Sengiyumva, mengi zaidi. Ndaishimie Mireye ni mojawapo wa kina mama wanaofanya kazi za kulinda msitu wa Kibira na kuwa gaidi watalii wakitembelea msitu huo sehemu ya Teza mkoani Muramvya. Mama huyu anasema kwamba alianza kazi hiyo nyuma ya kugundua ya kwamba ulindaji wa mazingira ni kazi inayohusu raia wote bila ya kuchagua kina mama na wanaume. Mke mwingine ambaye anafanya kazi kama hiyo ni Micheline Nkunzimana, ambaye anasema kuwa anafurahia ya kwamba mume wake humtia jeki katika kazi zake. Akina mama hao walinda wa msitu wa Kibira sehemu ya Teza wawaita kina mama wengine kujiunga nao katika kazi za ulindaji wa mazingira, haswa haswa ya msitu wa Kibira. Wanaume walinda wa msitu huo wakubalia kwamba kina mama hao ni shujaa sana katika kazi za kulinda msitu wa Kibira. Msitu wa Kibira sehemu ya Teza hulindwa na wanaume 13 na kina mama hao wawili, japokuwa Narcisse Atungima na kiongozi wa kundi hilo la walinda msitu asema kuwa idadi ni ndogo, huku akiomba vifaa vya mawasiliano kama rununu aina Motorola na darubini pia. Nikiripoti kutoka msituni Kibira sehemu ya Teza mkoani Muramvya, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva, na hadi hapo sina la ziada. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, ninakuaga. Nimshukuru pia fundi mitambo François Akimana, Jean de Dieu Irakoze na kutakia kila la heli.